ve daha böyle çeşitli sebeplerle, hastalıklarla aramızdan ayrılıp giden kardeşlerimiz var. Cümlesine Rabbim rahmet eylesin. Allah-u Teala rıza ve rahmetini üzerimize eksiltmesin. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı, ülkemizi, bölgemizi, beldemizi, dünyamızı her türlü afetlerden Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.